bał się, co może się stać. Chodziłbym na piwo i do kina, z moją mamą piłbym kawę, potem z tobą na trawę bym się kładł. O czemu nie jest tak? O czemu nie jest tak? Szkoda, że nie jest tak. Czas do przodu ciągle gna, goni nas. Zawsze gdzieś spóźniony jestem. Za dużo czasu.